भज गोविंदा जय गोपाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज गोविंदा जय गोपाला। मधुर मनोहर सांवरे श्री हरि नंद किशोर, नैना दर्शन बांवरे दीजय चरण ठौर, मधुर मनोहर सांवरे श्री हरि नंद किशोर, नैना दर्शन बांवरे दीजय चरण ठौर, मन वैरागी नाम कतरे, मन वैरागी नाम का तेरे, नटवर दीन दयाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंदा जय गोपाला। नाम तेरा भवतारन हारा दुख भंजन सुखकारी, जिसने भी हृदय में धारा उनकी विपदा टारी, नाम तेरा भवतारन हारा दुख भंजन सुखकारी, जिसने भी हृदय में धारा उनकी विपदा टारी, हे हितकारी साजन मेरे, हितकारी साजन मेरे, कष्ट मिटाने वाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंदा जय गोपाला। सब घट अंतर जो तुम्हारी, तू सब खेल खिलावे, तेरा दर्शन श्याम मुरारी कोई विरला पावे, सब घट अंतर जो तुम्हारी, तू सब खेल खिलावे, तेरा दर्शन श्याम मुरारी कोई विरला पावे, जन्म जन्म का साथी तू ही, जन्म जन्म का साथी तू ही, तू जग का रखवाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज गोविंदा जय गोपाला।